Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni radio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Nilikuwa mbali na Mungu, lakini kachungua ili nipone. Kakubali mateso hata kifo cha aibu. Zile fimbo walipigwa, yale mateka temewa. Golgotha kachoma mkuki akalia. Nilipokuwa giza mnenye, niliangaika uwe, nilikosa marini. Nilipanda milima, nikashuka mabonde, nikitafuta mponyi wa vidonda vyangu, sikumpata. Lakini Yesu kwa neema kaniita, akamponya. Nilipokuwa dhambi mnenye, nilipokuwa giza mnenye, niliangaika uwe, nilikosa marini. Nilipanda milima, nikashuka mabonde, nikitafuta mponyi wa vidonda vyangu, sikumpata. Lakini Yesu kwa neema kaniita, akamponya. La la la la la la la la.